सवाल कंटिन्यू किया, अगर घर का सबसे बड़ा जैसे शौहर या बाप अगर वो बहुत गुस्से वाला है और इनकी खिदमत में अगर कोई नमाज छूट गई तो इसका क्या होगा। बहरहाल अगर शौहर कितना भी गुस्से वाला है, बाप कितना भी गुस्से वाला है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से ज़्यादा उससे गुस्सा नहीं होगा, तो उसके लिए नमाज़ नहीं तर्क होंगी। ऐसा आप कहिए कि वाली साहब एक 5 मिनट दीजिए मुझे, मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ या पढ़ लेता हूँ। अब्बा 10 मिनट दीजिए, शौहर आप थोड़ी देर रुक जाइए इंशाल्लाह, इसके बदले आज अच्छा खाना बना दूंगी एक। ये इम्पॉर्टेंट रहता, ये मसला बहरहाल इस टॉपिक से नहीं लेकिन बता देता हूँ। ख़वातीन जो अक्सर जब दीनदार होती है तो उनके बड़े झगड़े शुरू होते हैं ख़ानदान के अंदर, शौहर से झगड़ा सबसे पहले चालू होता है उनका। तो ख़वातीन को एक बात जानना चाहिए कि अल्लाह सुबहान तआला ने जिस फितरत पर उनको बनाया है उस फितरत उस साख का फ़ायदा उठाए, ना कि वो करे। ख़वातीन ने कैसा रहता, हराम भाई बिल्कुल, शौहर को एकदम डांट दे रहे, शौहर डर जा रहा है, इसको क्या हुआ कल तक अच्छी थी आज हराम, मकरूह है तुम क्या कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से, मैं कल से माँ बाप के पास जा रही हूँ। ऐसा ना करें, शौहर को मनवाना है आपको। अब एक शौहर है जो शिर्क करता है, बिदत करता है, नमाज नहीं पढ़ता है, मनवाइए। मनवाना जिस साख पर और जिस फितरत पर औरत पैदा हुई उसका फ़ायदा उठाइए। जैसे आप साड़ी के लिए मनवाते हैं शौहर को, साड़ी लेना है एक अच्छी सी, तो जाकर 2 दिन पहले से अच्छे खाने बनना शुरू हो जाते हैं, बहुत खुशबारी क्या बात है, नहीं वो ये बनाई मैंने और पसंद की चीज़ें, दूसरे दिन फिर वही पसंद की चीज़ें, शौहर बोलता, फिर तीसरे दिन शौहर फिर मजबूरन पूछ लेता क्या बात है, बोलो चलो इशू क्या है, ये इतना आ रहा, ये इशू है क्या, वो एक क्या है, सब साड़ियाँ ले रहे और तो एक साड़ी की मेरे को भी ज़रूरत थी, अच्छा ठीक है अगली तनख्वाह पे कर दूँगा, नहीं अगली तनख्वाह बहुत दिन, ठीक है उधार लेके दे दूँगा बस, चलो ठीक खुश है ना। तो ये इस्तेमाल कीजिए हरबा, शौहर दीनदार नहीं है, शिर्क करता, बिदत करता, हरबा इस्तेमाल कीजिए, रोज़ अच्छे अच्छे खाने बनाइए उसके लिए, रोज़ बैठ जाइए बाजू उसके, ये चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, दिन के लिए तो है ही असल, दुनिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, दिन के लिए कीजिए उसको, ये मनवाइए उसको रोज़ अच्छा खाना खिलाइए। मजबूरन पूछे क्या बात है, देखिए वो मैं चाह रही थी कि जिस तरह से हम दुनिया में साथ हैं जन्नत में भी साथ रहें, बोलेंगे क्यों क्यों तुम क्यों शक्र, मैं नहीं रहूँगा, नहीं मैंने पढ़ी कि कुरान में और अहादीस में ये बहरहाल आगे की बात बोल रहा हूँ अभी कंटिन्यू, क्यों तुमको शक हुआ, तो मैंने कुरान पढ़ी और मैंने अहादीस पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था कि मुशरिक जन्नत में नहीं जाएंगे और आप शिर्क करते, देखिए ना फिर अब मैं कैसा, मैं जन्नत में अकेले चल रहा हूँ आपका क्या, बोलेंगे अच्छा ऐसा रहता, ये समझाइए, वरना शौहर शिर्क करता तुम मुशरिक है चलो निकलो बिस्तर पर, नहीं आना इधर, नहीं आना उधर, नहीं आना मैं जा रही, ये मत कीजिए, इस्तेमाल कीजिए जो खूबसूरती और जो चाले इस्तेमाल करते हैं आप अपनी साड़ियों के लिए और जेवरात के लिए, वो दीन के लिए इस्तेमाल कीजिए, मनवाइए उनको, खिलाइए और पिलाइए, और सबसे बेहतरीन तरीका दिल तक पहुंचने का पेट से, खूब खिलाइए अच्छा अच्छा दिल तक बात पहुंच जाती है, इस्तेमाल कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। बहरहाल तो खिदमत अगर वो जबर करते हैं तो बस इस्तेमाल कीजिए सब चीज़ें, दादा को खुश कीजिए, दादी को खुश कीजिए, सास को खुश कीजिए, इतना खुश कर दीजिए कि बहू कुछ भी कर नमाज़ में लगी हुई लगे रहने दो, बहुत खिदमत करती है हमारी, खुश कर दीजिए उनको ताकि ये मसला आए ना। और आगे एक और उन्होंने सवाल बड़ा लंबा था उनका।